Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 19-ն է, օրը 3:07-ի։ Խաղաղություն մեր տանը, մեր հայրենիքին։ Մեր սահմաններն անառիկ են, մեր կամքը աներեր։ Կամք ու կլինենք։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում ստեղծված օպերատիվ շտաբի պարենային ծառայության պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի հետ է զրուցել մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Դարեդար հայրենապաշտությունը որպես սրբազան պատգամ փոխանցվել է արյամբ ու հիշողությամբ։ Այսօր էլ միասնական ու միակամ ենք։ Դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է այս օրերին մի շարք երիտասարդական նախաձեռնությունների կազմակերպիչ Անժելիկա Զաքարյանի հետ։ Թողարկումը կավարտենք հորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ինչպես հայտնի է, թեկունքային և ինժեներական աշխատանքները պաշտպանության բանակի հետ համադրելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ստեղծել է օպերատիվ շտաբ, որը գլխավորում է ԼՂՀ վարչապետը։ Ստեղծված օպերատիվ շտաբի պարենային ծառայության պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղի և Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը տեղեկացրել է, որ այս ընթացքում որպես աջակցություն առաջնագծի զինվորներին ու կամավորներին մոտ 418 միլիոն դրամ գումարի չափով սնունդ է ընդունվել։ Պաշտպան գործընթացն իրականացվում է կենտրոնացված կարգով։ Պաշտպանության բանակի թեկունքային համապատասխան ծառայության միջոցով այն ուղարկվում է առաջնագից։ Ստացված սննդամթերքը բաժանվում է նաև Մարտակերտի շրջանից ժամանակավորապես տարհանված բնակչությանը։ Բացի այդ, սննդամթերք է ուղարկվում նաև կամավորների, պաշտպանության բանակի սպաների ընտանիքներին։ Ըստ Աշոտ Բախշյանի, մեկ արկղի մեջ պարունակվող սննդամթերքի գումարային արժեքը կազմում է մոտ 25,000 դրամ։ Ապրիլի 11-ին շտաբը սննդի առաքումը դադարեցնելու հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Ներկայումս հավաքված սննդամթերքը պահեստավորված է։ Ամեն օր ըստ իրենց պահանջարկի համապատասխան ծառայությունները գալիս եւ տանում են մոտ 20-ից 40 տոննա սննդամթերք։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ Երևանի Մաշտոցի Պուրակի ակտիվիստների հավաքագրած սննդամթերքները ուղիղ հասցվել են զորամասեր։ Այն հարցին, թե խոսակցությունները, որի փր վերահսկողությունը թույլ է եւ ուղարկված սննդամթերքը ամբողջությամբ նպատակին չի ծառայում, ինչքանով են համապատասխանում իրականությանը, Աշոտ Բախշյանը պատասխանեց, որ ոչ հավաստի խոսակցությունները անբարոյական է այնքանով, որքանով որևէ մեկն իրեն թույլ կտար այդ հարցում անբարեխիղճ աշխատել։ Մեր աշխատանքն այս առումով բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն լրացուցիչ վերահսկողություն իրականացնել։ Իսկ եթե չարաշահման որևէ փաստ է արձանագրվել ինչ-որ մեկի կողմից, խնդրում եմ և պահանջում եմ, որ ներկայացնի մեզ։ Խոստանում ենք հրապարակավ պատժի ենթարկել մեղավորներին, ընդգծել է պատասխանատուն։ Թիկունքային և սննդի մասով աշխատանքները կազմակերպելու համար ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ վարչապետի գլխավորությամբ, սննդի պատասխանատուն նշանակված եմ ես։ Այս պահի դրությամբ 418 միլիոն խիստ նախնական, քանի որ ապրանքագետերի մասնագետների միջոցով ենք այդ գումարային փորձել վերլուծել, գումարային մեզ չունեինք, այլ մուտք են կարել 20 տոննա խառը ապրանք, դաշվարկներով մոտորապես 418 միլիոն դրամի չափով սննդամթերքը ընդունել։ Բաշխումը իրականացվում է կենտրոնացված կարգով թիկունքային ծառայությանը պաշտպանության բանակին, թիկունքի տեղակալին գծով, ուղարկվում անմիջապես զորամասեր, ուղարկվում առաջնագից, եթե մեկնողներ են ունում անձամբ, ես էլ մի 3-4 անգամ գնացել եմ, սնունդը բաժանում է նաև ժամանակավորապես տարհանված բնակչությանը Մարտակերտի շրջանի, կազմակերպում է հյուրանոցների համար, ովքեր պահում են այդ մարդկանց, անգամ եթե տներում պահող կա, իրենց էլ ենք ուղարկում, ճաշարանին ենք տրամադրում սնունդ, քանի որ իրենք էլ են տարհանված բնակիչների համար կազմակերպում են հաց։ Վերջի այս օրերին սկսվել է մի գործընթաց, 705 հատ արկղ այս պայդրությամբ ուղարկվել ազատամարտիկների միությանը կամավորականներին բաժանելու համար, 888 հատ ուղարկվել է պաշտպանության բանակին սպաների ընտանիքների համար, 844 հատ ուղարկվել է Հադրութի շրջանի մոբիլիզացիայի ենթարկված մարդկանց համար, 789 հատ ուղարկվել է Մարտունու շրջանի, գործընթաց շարունակում են բոլոր շրջանի այդ մոբիլիզացիայի ռեսուրսներ, ներկայումս պատրաստում ենք այդ պարենը մոտորապես արժեքը մի արկղի մեջ 25,000 դրամի ժողովրդական տարբեր տեսակի սնունդ, պահածոներ, երշիկ եւ այլ։ Դադարեցումը իրականում 2 օր առաջ հայտարարությունով հանդես եկել շտաբը, քանի որ սնունդը շատ է եւ ավելի շատ այս պահին կարիք ունի անվտանգության համակարգի բարելավման, անվտանգության աստիճանի բարձրացման համար ուղղվելու հիմնականում այդ գումարները։ 3 պայուստում տեղադրված այդ սնունդը, ներկայումս զբաղված ենք վերանշված արկղերի պատրաստման եւ ուղարկման մարդկանց, եւ զուգահեռ հենց այսօր մի մեքենա ուղարկվել է մի պաշտպանական շրջան, մյուս մեքենան բանակի այդ պահածոների այն ապրանքները, որ վիտանի են երկարատև պահպանման համար, ուղարկվում է թիկունքային ծառայությանը եւ այնտեղ պահեստավորվում է։ Ամեն օր թիկունքային ծառայությունը գալիս է օրվավեճ տեսնում այն ապրանքներ կա եւ իրենց պահանջի հետ համադրելով մոտ մի 20 տոննա կամ 40 տոննա նայած օրին ուղարկվում է իրենց զորամասերը։ Ուղարկվում է հիմնականում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների վարչությունից կենտրոնացված կարգով, որը բերել է, միանգամից ենք տարել զորամաս, մեր մոտ չենք դատարկել, մի 3 կամաս աջակցության մաշտոցի փորակի ակտիվիստները, որ հավաքել են, էլի միանգամից ուղարկվել է զորամաս, առաջնագից ուղարկվում է ըստ անհրաժեշտության, եթե մենք են գնում կամ որևէ այլ պաշտոնատար անձ է գնում, իրենց հետ անպայման դնում եք և տանում են հենց առաջնագից։ Տարհանված բնակիչների համար էլ կառավարությունը կենտրոնացված կարգով ցուցակներ ներկայացվում է եւ այլ ուղարկում են։ Արագ փչացող ապարանքը մենք ենք օրվա վերջ ասում այդ շտաբում, որ ունենք օրինակ ձու, կարտոֆիլ, որ արագ փչանում է եւ ինչ-որ մի լոծումներ գտնում ենք։ Հայրենակիցներն, ովքեր զանգում են, հորդորում են, որ չուղարկեն, բայց մարդիկ կան, որ իրենց արտադրածն է, ոչ թե գնում, ուղարկում են, պայստից են վերադառնում 2 մեքենա ալյուր, շաքարավազ, ձեթ են ուղարկել, այս սնունդը էլի երկարատև պահպանման համար պիտանի է, և փորձում ենք ոչ մեկին, այսինքն հետ չտալ, բայց միանգամ եւս հորդորում եմ, որ այս պահի դրությամբ սնունդով ապահոված են, եթե լինի զարգացումներ կամ ինչ-որ իրավիճակի փոփոխության, էլի շտաբը հանդես կգա համապատասխան հայտարարության։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Karabağim ağpür ez du, ağpürit el makur ez du. Kyankum kerani e, bakşem kyankız kez Karabağ. Kyankum yerani e, bakşem kyankız kez Karabağ. Siru saygaz tanne, sir te sareri. Sayeri konum ne şurderis kokarum ne aiteris kançu mesit sarerit kançu mesit karaba Karabağ'ın kanaç bağı

Խաղաղություն համայն աշխարհին ու Արցախին։ Բոլորիս աղոթքներն առաստված սահմանը հսկող զինվորի համար են։ Բարի վերադարձ նրանց։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Հանրային ռադիոյի եթերում կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 19-ի թողարկումն է։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 19-ի թողարկումն ավարտեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Քրիստիան Էրենբերգը, գերմանացի կենսաբան, Գուստավ Թեոդոր Ֆեխները, գերմանացի ֆիզիկոս փիլիսոփա, Ավետ Տեր Գաբրիելյանը, հայտնի հայրջութակահար մանկավար, Ռիչարդ Հյուզը, անգլացի վիպասան, բանաստեղծ դրամատուրգ, Գլեն Սիբորգը, ամերիկացի միջուկաբան քիմիկոս, բացահայտել է պլուտոնիումը, նոբելյան մրցանակակիր, Ալան Ֆրայս, անգլացի ռոք երաժիշտ, Էշլի Ժադը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Արկադի Ատարիկը, Պաստավորագրական ֆիլմերի ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր սցենարիստ Լուիս Միգելը, իսպանացի էստրադային երգիչ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ավարտվեց։ Մեր հայրենիքում միշտ թվացելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։